राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद किंग्स पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम राम जो ये बात बताई कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सही बात है। इसका अनुभव हो जाए बस बेड़ा पार कि बाकी नहीं रहा कुछ भी। शरीर मेरा नहीं है इसे कृतकृत्य हो जाएगा, और शरीर मैं न हूं इसे ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, और ये मेरे लिए है इसे प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। ये तीन बात ही है खास, एक करना, एक जानना, एक मानना पाना पा जाना, ये तीन बात है। कृतकृत्य सिर्फ ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कृतकृत्य से भारत ज्ञातव्यम नावशिष्यते, तस्य कार्य न विद्यते, ये तीन बात आई है गीता में। क्योंकि मनुष्य में शक्ति तीन है, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, और एक मानने की शक्ति है। वो मानने की शक्ति पूरे होने से प्राप्त प्राप्त भी होता है, करने की शक्ति पूरी होने से कृतकृत्य होता है, और जानने की शक्ति पूरी होने से ज्ञात ज्ञात भी होता है। तीन शक्ति है, कोई चौथी शक्ति नहीं है। तो मानने की शक्ति वो क्या है, वो मानना अलौकिक है, जानना और करना ये लौकिक है। करना है संसार का, ये भौतिक है, ये भौतिक चीज है, जैसे शरीर आदि है ना, ये करना इसमें क्रिया और पदार्थ, ये भौतिक है, जड़ है। और जानना है वो अपने आप को, जो जड़ से अलग चेतन है, जड़ चेतन है दोनों, ये लौकिक है। तो अपने आप को जानने से वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाने से वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। और परमात्मा का है मानना, परमात्मा का, परमात्मा वो विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय वो होता है जो हमारे सामने कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वहाँ विचार लगता है। जिसमें कुछ नहीं जानते उसमें विश्वास करो है चाहे ना कभी नहीं है, वो मर्जी स्वतंत्रता आपकी, वो मानने का विषय है। और प्राप्त प्राप्त भी तभी होगा जो मानने आ जाए परमात्मा को, उसको प्राप्त किया जाए तो प्राप्त प्राप्त भी होता है, अपने स्वरूप के जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, और संसार का हित करने से कृतकृत्य हो जाता है। अपने लिए करता है वो वास्तव में साधक नहीं है, वो संसारी है। जैसे हिरण्याक्ष था, ऐसे है हिरण्यकशिपु, क्या नाम, वो हिरण्यकशिपु है वो, तो वो हिरण्यकशिपु हुआ अपने लिए करना। तो अपने लिए करना ये बिल्कुल संसारी आदमी है। अरे अपने लिए करते करते फिर बहुत पापों में चला जाएगा, महान हिंसा, महान हत्या, महान अत्याचार, महान अनाचार, महान दुराचार, महान राक्षस, महान असुर पड़ जाएगा। बड़ी भारी पत्र की बात खास अपने लिए, पदार्थ को और क्रिया को जो अपने लिए करता है तब वो पतन हो जाता है उसका। एक सार बात है गीता की, कितनी विलक्षण बात है, मेरे को तो विचित्र आती आश्चर्य क्या था। तो अपना नहीं है शरीर, ये शरीर संसार का है, ये कर्मयोग है। शरीर संसार का ऐसे हमारे पास रहने वाली जितनी चीजें है, रुपया पैसा वस्तु संसार घर बार वस्तु, ये सब संसार की है, हमारी नहीं है। तो संसार के लिए ही खर्च करना है ये तो है ठीक यथा योग, और अपने लिए करना, अपने को चाहना, अपने आराम लेना है, ये है पतन की बात, महान पतन की बात, बहुत पतन होगा इसे। इस वास्ते अपने लिए नहीं है तो शरीर अपने लिए नहीं तो रुपया पैसा अपने लिए कैसे होगा, धन अपने लिए कैसे होगा, मकान अपने लिए कैसे होगा, जमीन जायदाद अपने लिए कैसे होगा, अपने लिए है ही नहीं है। तो अपने लिए नहीं है तो संसार की वस्तु है, संसार के लिए है, तो संसार की सेवा में लगा देना है, ये खास बात है। फिर दुख नहीं होगा, अपनी मानने से दुख होता है। और संसार है, ये जो चीज है संसार की है, इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन है, स्वतः स्वाभाविक ये परिवर्तनशील है। इतनी तात्विक बात है, इतनी वास्तविक बात है, आप कृपा करके ध्यान दो, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, ऐसी बात है। ये परिवर्तन है, ये स्वतः स्वाभाविक कानून है, कायदा है, विधान है, ये स्वतः होने वाला है, ये तो परिवर्तन होगा ही। और स्वतः होने वाला है वो परिवर्तन किसी के लिए अहित नहीं होता, किसी के लिए नुकसान कारण नहीं होता, सबके लिए लाभ ही लाभ का होता है, क्योंकि परमात्मा का विधान है, इससे किसी को कष्ट कैसे होगा, दुख कैसे होगा। सुदम सर्वभूता नाम परमात्मा जो संपूर्ण प्राणियों के सुद है, परम कल्याण कारक है, तो उसका विधान तो मंगलमय ही होगा। तो ये परिवर्तन मंगलमय है। अब इसमें किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की स्त्री मर गई, किसी का पति मर गया, तो दुख होता है, तो दुख ममता का कारण होता है। ये ममता करना अन्याय है, न्याय नहीं है। आप स्वयं तो वही हो और शरीर बदलता है, ये तो अनुभव है ही, कल बताया था ही, शरीर बदलता है। तो शरीर बदलता है तो वस्तुएं बदलती है, तो व्यक्तियां बदलती है, तो मरेगी तो बदलना ही तो हुआ, और क्या हुआ। जैसे बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से मर गया, तो परिवर्तन ही तो हुआ। ऐसे घर वाले मर गए, कोई कुटुंबी मर गया, बेटा मर गया, तो परिवर्तन ही तो हुआ है। देहिनो अस्मिन यथा देह कुमारम यौवनम जरा, जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर प्राप्ति है। धीरज तत्र मोहित, धीरज मोहित नहीं होता, वो पंडित सिंह वैसे ही रहता, ठीक बदलता है। अब बालक से जवान बदल जाए तो रोएगा कोई, कोई शोक बनाएगा, शोक कैसे बनाएगा, बालक मर गया ना, बालक की जगह जवान हो गया, बालक तो मर गया, और वो रोते नहीं हुई, क्यों नहीं रोता, कि ये बदलने वाला तो बदलेगा भाई, तो बदले बालक हो गया, बालक से जवान हो गया तो कोई रोता नहीं, बूढ़ा हो गया ही, बूढ़े मर गया तो रोए क्या। ये क्रमश होता है, तो आता ही आया है, तथा देहांतर प्राप्ति, जिसमें मोह नहीं होगा। गीता कहती है मोह होता है तो समझदार नहीं है, बेसमझी से रो रहा है। आपको ये परिवर्तन बड़ा दुखदाई है, परिवर्तन दुखदाई होता ही नहीं कभी, परिवर्तन दुखदाई है तो बोलो ये अनाज कैसे पैदा होगा। बीज आपने बोया और परिवर्तन न हो तो खेती हो जाएगी, अगर परिवर्तन न हो तो वृक्ष में फल आ जाएगा, अगर परिवर्तन न हो तो मनुष्य पैदा हो जाएगा, परिवर्तन न हो तो पशु पक्षी पैदा हो जाएगा, परिवर्तन न हो तो दूध दही आ जाएगा, परिवर्तन नहीं तो कपड़ा बनने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, परिवर्तन न हो तो ऊंधा नहीं हो तो कपड़ा मिल जाएगा क्या, परिवर्तन न हो तो जल भी मिल जाएगा क्या, जल भी तो समुद्र से ऊंचा चढ़ता है, चढ़ करके बरसता है, परिवर्तन तभी तो जल मिलता है, परिवर्तन होता तभी अन्न मिलता है, परिवर्तन हो तभी फल मिलते हैं, परिवर्तन होता है तभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवर्तन होता है तब धनी बन जाते हैं, वह बड़ी बन जाते, परिवर्तन के बिना क्या काम होगा आपका, परिवर्तन में क्या हो जाएगा बताओ, परिवर्तन के बिना कुछ नहीं होगा, ये परिवर्तन विधान है सबके हित के लिए, तो ये जन्मना आवश्यक है, मरना भी आवश्यक है, इसको मोटा कोई सकता नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा परिवर्तन प्रवाह है, ये प्रवाह रोको तो दुनिया का पगले हो जाएगा, कोई सुख नहीं होगा, मान दुख हो जाएगा पहला, तो परिवर्तनशील संसार है, तत्र धीर तत्र मुहेदि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निद्रा तत्र का परिदेव ना, ये शरीर पहले नहीं थे, बीच में हो गए और फिर नहीं रहेंगे, इसमें बिलाप की बात हो रही है, इसमें नई बात क्या होगी, पहले भी नहीं था पीछे भी नहीं रहेगा और रहते भी बदलता ही जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये परिवर्तनशील हमारा शरीर परिवर्तनशील, हमारी संपत्ति परिवर्तनशील, संसार संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, अभिमान भी कैसे आवे, मेरा कर से अभिमान, अभिमान किस बात का, तो पर बैठी हो इसी बैठी में बैठी लगा दी, क्या बात अलगी इसमें, क्या बड़ी बात कर दी, नहीं लगा तो अन्याय कर दिया, वो तो अन्याय करते हो, तो बैठी को रोक दिया, रुपयों के इकट्ठा कर रोक दिया, बेचारे फिरते थे सब जगह काम करते थे और ये भी जगह रोक दिया, अन्याय कर दिया, बहने दो इसको चलने दो, क्योंकि ये बैठी हुई काम देने वाली चीज है, संसार ये भौतिक चीज बैठी हुई, तो कर्म योग क्या, क्रिया से योग हो जाए, योग परमात्मा के साथ में, जब जड़ता के साथ में संबंध नहीं रहेगा तो चिन्मयता के साथ योग हो गया, कर्म हो गया कर्तव्य, यार योग हो गया प्रार्थव्य, कर्म योग का पूर्वार्ध कर्म है और उत्तरार्ध योग है, योग सब में होता है, कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, योग में समता है, समतम योग उच्चते, दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, तो संसार के वियोग का नाम योग है और परमात्मा की स्थिति का नाम योग है, परमात्मा सम है, ये तेज सर्गो ये शाम सामे स्थित माना, निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और तंबिता दुख संयोग वियोगम, तो दुख संयोग क्या संसार का है, दुख संयोग है, संसार का संयोग दुख के सिवाय कुछ नहीं है, दुखालय शाश्वतम, जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है, तो दुखालय कब है कि जब अपने लिए करते हो तो दुखालय है, और अपने लिए ना सुख करो तो सुख रूप है, क्यों संसार को दुखालय भी बताया है और शब्द की ईश्वर रूप बताया है, तुम चावल लेना तब तो है दुखालय, और सेवा करना जो परमात्मा का स्वरूप है, सेवा ही अपन लेना नहीं है, शरीर से सेवा करनी है, पदार्थों से सेवा करनी है, रुपया से सेवा करनी है, विद्या से सेवा करनी है, योग्यता भी सेवा करनी है, कला कौशल आपको याद है उससे भी सेवा करनी है, आपके जो संसार में आपने लिया है, चाहे विद्या ली है, चाहे कला कौशल सीखा है, गाड़ा बजाना सीखा है, आपने जो कुछ सीखा है वो संसार से लिया, संसार को दे देना ईमानदारी है, इनमें कौन बड़े बार क्या करी, उनकी ली उनकी जितनी ली उतनी दी नहीं है, ली बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, थोड़ी थोड़ी देते हैं, लीड बहुत बड़ी चीज है, थोड़ी थोड़ी देने में भी सकते हो, ये तो बड़ी बेईमानी है ना, ये योग जा जा सबको देते जाओ, क्योंकि उनकी है चीज, जैसे भगवान की भगवान को दे दी, प्रकृति को प्रकृति की दे दी, संसार की संसार को दे दी, संसार की संसार को देना कर्मयोग, और ये प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग, और भगवान को दे दिया भक्ति योग, और अपने लिए जन्मण योग, दुख हो गई हो, दुख होकर सही हो, मरू जनवर मरो मुफ्त में, कहीं लेना नहीं हाथ कुछ आवेगा नहीं, दुख दुख पाओगे तो मूर्खता से दुख पा रहे हैं मुफ्त में से, अपनी चीजें नहीं उसको अपनी मान करके बेईमानी से दुख होता है, अपनी नहीं हो उसको अपनी माननी बेईमानी है, ईमानदारी थोड़ी है। तो संसार की जितनी शरीर आदि चीज है ये अपनी है ही नहीं, वो मर गया तो न्याय, अरे बात क्या हुआ, मर तो हर हर में रहा था, जब से जन्मता है तब से मरना शुरू हो जाता है, कोई भी संयोग होता है वियोग होना शुरू हो जाता है, कोई चीज मिलती है बिछड़ना संयोग शुरू हो जाता है। ये बात तो आती है समझ में, आप और हम यहाँ सत्संग करने लगे तो संयोग करते ही वियोग होना शुरू हो गया, अभी मैंने बोलना शुरू किया तो बोलना बंद होना शुरू हो गया, ये बात ठीक है ना, यहाँ पर नवा हुआ शुरू हुआ तो शुरू हुआ तो शुरू होते समाप्त होना संभव शुरू हो गया, क्योंकि 9 दिन थे एक दिन गया तो 8 दिन है, ये तो मर रहा है ना, ये नवा मर रहा है, ये सत्संग मर रहा है, तो सभी चीज मृत्यु लोग है सब मर रहा है, ये तो जा रहा है, अब ये कैसे रहेगा, ये ठहरा दो तो कैसे होगा, ये तो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील ठीक होगा, ठीक बात है, यथा योग्य है, इसमें दुख इस बात का ही नहीं, अन्याय करते हैं चाहते हैं बना रहे तो अन्याय करते हैं तो अन्याय का दुख पड़े भोगना ही पड़ेगा, आपने गलती कर दी कि सदा ही संयोग बना ही रहे, बड़े कैसे रहेगा नहीं, अपने अब रो दुख रो, तो रोना केवल मूर्खता का है, मूर्खता सत्संग से मिट जाती है दुख मिट जाता है, ऐसे ही रुपया हो जाएगा सुख हो जाएगा, मान बढ़ाई सुख हो जाएगा, प्रश्न सुख कोरा बहम है निखालस बहम, इसे सुख कोई होने का नहीं, यथार्थ जान लो दुख रहेगा नहीं, है देर जान लिया, ये तो बर्तन बदलता है भाई, बदलता है सब आ रहा है, सही होगा भी होगा अंतरा मरना तंग जीव तुम, उगे सो याथ हो गए फूलिया सो कुमला है चिड़िया देवर ढह पड़े जाया सो मर जाए, ये तो होगा हो गई, जब रो चाहे आप राजी हो चाहे नाराजी हो, अब कुछ भी हो जाए आपकी मर्जी है, ये तो अपनी धुन में हो रहा है, जब गंगा जी का प्रभाव बह रहा है, अब कोई राजी हो जाओ कोई नाराज हो जाओ कुछ सारी मर्जी हो जाओ, वो तो नाराज करता है ना सुखी करता है, ऐसे परिवर्तन है वो अपना दुखी करता है ना सुखी करता है, परमात्मा का विधान कभी दुखदायी होता है अपने अंश के लिए, मई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो परमात्मा का विधान तो सबको मंगल देने वाला मंगलमय दायक होता है, कितनी बढ़िया बात है, अब रोने की क्या बात है इसमें, ये तो अपनी बात है ही नहीं, अपने अन्याय करते हैं अपने बेईमानी करते हैं अपने उल्टे चलते हैं इसका दुख होता है, तो उल्टा चलने से दुख मिट जाएगा, दुख है नहीं, दुख के जड़ नहीं है, दुख की सत्ता नहीं है, दुख तो अपना बनाया हुआ है, वो छोड़ो तो मिट जाएगा, सुख स्वतः सिद्ध है, ना शोक आदि पंडित ना सुख फूट गया, सुख सह जाए आपसे ये तृष्णा रोग गया, स्वतः रोग सुखी सुख है, कितनी बढ़िया बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है, स्वतः सुख स्वाभाविक शांति है, अशांति का काम ही नहीं है, ये तो बदलता है, तो संसार की चीज है संसार इसका मैं लगा दू, यह लगाने के लिए पड़ी है वो लगानी है, जैसे माताएं अधिक मास के लिए चीज संग्रह करती है, 31-30 चीज लानी है दान करनी है, अब दान करनी है उसमें दे दीजिए दान करनी है, अब रोना किस बात का, पीला कपड़ा पहले सो गया आराम ले लिया, क्यों काम करने के लिए, अपने लिए नहीं, खाना पीना पहनना भी अपने लिए नहीं, सोना जीना अपने लिए नहीं, संसार काम कर दें नहीं तो खाए पिए नहीं तो काम कैसे करेंगे, तो अपने लिए खाना ही नहीं, अपने लिए पीना ही नहीं, अपने लिए सोना ही नहीं, अपने लिए पहनना ही नहीं है, कितनी बात है, सीधी सरल बात है, ये कर्मयोग बताता है कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है, दुख की बात है ये नहीं, आनंद ही आनंद की बात है, ऐसे वहां लगा दो है जित लगा दो भाई, कोई वाहन आ गए उसको दे दिया गया और दे दो और कैसे दे दे, तेरे पति तू ले ले मेरी पति मैं ले लो, दूसरे कोई आवश्यक पति पड़ी है रक्षा करें अपने आवश्यक दिल ले तुम्हारी ले जाओ अपनी ले जाओ, हमारी तो है नहीं, अरे तुम आगे मालिक ले जाओ, कोई दिन में आपके पास पैसा रख जाए, शाम को ले जाए, कोई मेले में आया आपके पास 10,000 रुपया है मेरे पास, कोई छीन लगा ले जाओ तो रख दिया, शाम को अगर मांगे तो दे दिया, तुम्हें तो रुपया दे दिया, मेरा रुपया चले, तुम्हारा था ही नहीं, देर दे तो उसमें खुशी आनी चाहिए, ये जोखिम दूसरों की पड़ी थी चली गई, निहाल हुए ठीक हो गया, ऐसे जितनी चीज आप दे दो जोखिम मिट गई, आपकी तो थी नहीं, आपकी तो आपको काम आ जाएगी। भागवत में साफ लिखा है यावत विहेत दशरम तावत स्वत्वं देही राम, जितने से पेट भरता है उतनी तो है आपकी, अधिकम यो भी मन अधिको अपनी मानता है उसको कहा है चोर का सस्ते है ना, अगर चोर कह नहीं छोड़ा दंड डंडा पड़ेगा उसके, चोर क्यों डंडा ही पड़ता है, जितने से निर्वाह हो जाए उतने तो आपकी ले ली, अधिको अपनी मानना है ये बड़ा अन्याय है, और दंड होगा दूसरों के भाई दहनी सभी अपने देते देते मर गए तो अब लारे पीछे दे तो कोई देव अपने कुछ अपनी चिंता क्यों है, कोई देव है ले गए कुछ ही है, अपनी तो है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, तो फिर दुख होगा, मुफ्त में दुख करते हैं, फालतू दुख करते हैं, मतलब बिना दुख पाते हैं मुफ्त में, बिना जाना अनजान पर दुख पाते, दूसरों के लिए कर दिया बस ठीक हो गया, ऐसे प्रकृति को देख अपने अलग हो गए, तटस्थ हो गए, स्वतंत्र हो गए, और भगवान ने अपने मालिक को दे दी सब्जी तो अपने में दे दी, अपने कुछ नहीं, कितनी बढ़िया बात है, ये बात है चीज अपनी है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए कुछ भी चीज संसार की अपने लिए नहीं है, संसार की चीज संसार के लिए है, स्वयं परमात्मा का परमात्मा के लिए है, खत्म हो काम, कोई बाधा नहीं होगी, बहुत आनंद ही आनंद रहेगा, बताओ कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात है, मुक्ति कल्याण तब सतह से देश भाव कितनी सरल बात है, नारायण नारायण शंका हो तुम बोलो कोई इसमें शंका आपके हो इस बात में और नहीं, इस विषय में कहना संदेह हो शंका हो बोलो, भगवान के लिए करने से जैसी स्मृति रहती है ऐसे अपने लिए ना करने से भी वैसी स्मृति रहती है क्या, तो वैसी स्मृति त्याग रहेगा, अपने लिए करने से बैराग्य रहेगा, त्याग रहेगा, शांति में त्याग शांति अनंतरम तत्काल शांति हो गई, भगवान का स्मरण रहेगा क्या स्मृति, पंचायती क्या करने का भगवान स्मृति जरूरत नहीं, भगवान की विस्मृति स्मरण की जरूरत है, थे अपने नाम ने याद रखो क्या, तारी जात ने याद रखो तो भूल जाओ क्या, याद नहीं रहो तो भूल जाते हो, बताओ याद रखते नहीं भूली होती नहीं, ऐसे होगा कितनी याद पड़े, अरे ये प्रश्न बढ़िया नहीं किया, बढ़िया प्रश्न तुम्हें कौन जगह में शंका होगा बताओ, पर ऐसा भी तो बात यही है, मैंने कहा उसमें शंका करो, भगवान की स्मृति बात कही नहीं मैंने, बात सही है शंका क्या, शंका रह नहीं सकती, बड़ी सीधी बात है एकदम साफ साफ, कैसी सरल बात है, भगवान है कि भगवान है क्या, तो क्या से बारे है, क्या होता है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर से ऊंचा है भगवान, है कि नहीं है इन दोनों में लग रहा है, दूसरी बात बताऊं आपके प्रश्न का उत्तर ये है, अगर नहीं होती उसकी चर्चा कैसे हुई, ये चर्चा चलती है तो कोई चीज है नहीं, कोई चलेगा आकाश से फूल है नहीं भाई, तो आकाश फूल ले आओ, आकाश से फूल ऐसा करो कहता कोई, घोड़े को अंडा उठी रखो घोड़े का अंडा इधर मत रखो कोई कहता, बिल्ली की सींग क्यों कर रहे, बिल्ली की सींग क्यों लाया ये कोई कहता, वो नहीं होती उनकी चर्चा ही नहीं होती, चर्चा होती थी तो है, बोलो बोलो, अब शंका करो, नई शंका है कि बात नहीं है, जो बात अभी बताई वो विषय नहीं। मैंने कहा वही शंका करो, दूसरी मत करो। अरे करी दूसरी शंका, कहना मैं मानते ही नहीं, जब सुनने का सुनना आता ही नहीं आपको, सुनो तो जिस विषय चले उसी के कहो। अब थाने खाले खुली करो, अब आप अब जी आप करो, थाने छुट्टी दे, अब करो शंका, फालतू करो अब करो। उसमें मैंने कह दिया इस विषय दूसरी को, दोनों शंका दूसरी करी, अब दूसरी करो तो शौक है तो थाने में थे तो मेरी हाम हाम नहीं मिला, मैं था हाम हाम मिला हूं, करो। अब बोलो शंका, करो कर शंकर, शंकर बहुत लेने के लिए कर रहा है, संकल्प तो अपना भला हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमें धन हो जाए, हमारी बीमारी मिट जाए, ये तो संकल्प है। तो संकल्प तो बुद्ध संकल्प भगवान का मास त्यक्त नहीं अस्त्र, तो संकल्प योगी होती कष्ट ना, संकल्प का त्याग बिना कोई योगी होता ही नहीं ना, कर्म योगी होगा ना, भक्ति योगी होगा ना, ज्ञान योगी होगा ना, लय योगी, हट योगी, राजयोगी, कोई योग नहीं होगा, संकल्प त्याग करना चाहिए। तो भी तो अब अनुष्ठान नहीं करो तो धन कमाते हो नहीं, रोटी खाते हो नहीं, कपड़े पहनते हो नहीं, अनुष्ठान क्या नहीं बात हुई, अपने लिए धन कमाते हो तो संकल्प अपने लिए कर लो। नहीं दोष नहीं लगेगा, वो दोष नहीं लगेगा, कर दो कोई कह जो कर दो, अपने बिजली चार छोड़ दो, अपने संकल्प अपने लिए मत करो भाई, कोई दोष नहीं, दोष नहीं होगा। संध्या करो उसमें संकल्प जो कोई बात नहीं, वो दोष नहीं लगेगा। जीव में सर्वदर्शतम पशी में सर्वदर्शतम आता है ना, शून्या ये वो कर दिया, वो शादी भी दिया, उसको कर दिया, अपने कोई मतलब नहीं, शास्त्री आगे कर दिया। एक शंका है वो ये कि मतलब कल आपने तांगे का दृष्टांत दिया ना, कल आपने तांगे का दृष्टांत दिया था कि भजन ध्यान अपने लिए करे और रुपये जो है रुपये की तरह जो है भजन ध्यान ले, उसी तरह अब आप कहते हैं कि जो अपने लिए भजन ध्यान भी करता है कि हिरण्यकश्यप है, कश्यप है वो, भजन ध्यान तो मैंने ही कहा है, पर अपने लिए करता था हिरण्यकश्यप कहने में दवा कह दू, मैं तो ये भी सिद्ध कर दूंगा। अपने लिए करना कुछ होता ही नहीं, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल और शायद सुख राशि क्या करना है बताओ, शायद सुख राशि को क्या करना है अयोध्या बताओ, आप बताओ शायद सुख राशि से क्या करना है, चेतन अमल शायद सुख राशि उसको क्या करना रहा, अपने लिए क्या करना बताओ, भजन ध्यान करना पड़ेगा अपने लिए शायद सुख राशि के लिए, शायद सुख राशि आप बताए भजन, खूब बोलो बात दूर दूर चार होते अटक गए, कितनी यहाँ पार्टी लगा दो कुछ भी कर दो ना, तो है जो रहेगी बात, तो हमारी बात कटेगी नहीं, आप बोले कितना जोर लगा लो, गीता की बात है भगवान की बात कैसे कट जाएगी, यार हमारी कट जाएगी तो भाई भगवान की कट जाएगी तो हमारी क्या इज्जत है, कटनी नहीं सी भगवान की इज्जत जाए तो हमारी साथ चली जाएगी, हम तक नहीं क्यों है, इज्जत जाती नहीं कैसे कर जाएगा, खूब जोरदार आप कर लो कितने टिक नहीं सकोगे। महाराज जी राग द्वेष माया में है ना, राग द्वेष माया में, माया माया के लिए माया में है, माया अनादि है, हाँ अनादि है, अरे अनादि मैंने अनंत नहीं है, अनादि क्या करके नाश नहीं होगा, कैसे बात करते हो, होश है बोलो होश है, अनादि का तो शादी कह दें तो अनादि कहना आपका आता क्या हो जाएगा, फिर कभी उद्भव हो जाएंगे राग द्वेष, कैसे किस बात करते हो, उद्भव हो जाएगा कैसे, यज ज्ञात्वा न पुनर मोहम एवं यास्य पांडव कहते हैं वो न फिर कभी होगा ही नहीं, गीताकारी साहब यज ज्ञात्वा न पुनर मोहम, ये पुनर मोह नहीं होगा, जब वो मिट गया तो मिट ही गया सुबह के लिए, अरे भूल मिटने पर पास भूल हो जाए, वो भूल हो जाए अब सीखी हुई तब तो कैसे भूल हो जाएगी, सीखी हुई भूल जाएगा, सीखी हुई तो भूल जाएगी, है वो कैसे भूल जाएगी, वो मिट कैसे जाएगी, है वो तो रहे है ही रहेगा, उसका अभाव होगा ही नहीं। क्या अभाव हो जो तो है कैसे, जिसका अभाव हो जो वो है ही नहीं, तो राग द्वेष मिट जाएंगे तो पैदा कैसे होंगे। राग द्वेष तो मिटे हुए ही है, मिटे हुए ही है, जन्मे आप कहते हो ये सब मरे हुए हैं। आपको दुख नहीं हो जाए, बुरा बुरा मत मानना, ये तो मरे हुए जन्म जब मर गए हो तो थोड़ा दिन अडिग होते हमारे जैसे वही प्रयत्न करो, कब मरेगा देख रहे हो, कब मरेगा, मर जाएगा तो मर गया, मरना शुरू हो गया, ऐसे रात में मरना शुरू हो गए। ये फस कैसे हो जाएगा, तो मरते ही मरते हैं, मरते ही मरते पैदा होते ही नहीं बेचारे, ये तो मरने है, मरने वाले अभी मृत्यु लोग है, आपने सुना नहीं, मरने वाला ही लोग है, जीने वाला कोई है ही नहीं, सब मरने मरने इकट्ठे हुए, कोई रहना वाला दिखता है जवाब। ये तो अपने सामने मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत मौज की बात है, बड़ी अच्छी थी।